vanavond. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij spreekt filmregisseur Guido Hendricks. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. De effectiviteit van het Pfizer-BioNTech-vaccin neemt na een half jaar af tot 84%. Dat blijkt volgens nieuwsite StatNews uit nieuw onderzoek onder ruim 44.000 proefpersonen. Dat zou uitwijzen dat het vaccin elke twee maanden gemiddeld 6% minder werkzaam wordt. Het demissionaire kabinet neemt waarschijnlijk maandag een besluit over het houden van eendaagse evenementen vanaf 14 augustus. In eerste instantie zou een beslissing daarover pas op 13 augustus volgen. Het Outbreak Management Team is nu gevraagd of, en zo ja hoe, eendaagse evenementen veilig kunnen worden gehouden. De vraag naar vliegreizen is vorige maand iets toegenomen in vergelijking met de maand ervoor, maar de luchtvaart heeft nog altijd zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. In juni was de vraag zo'n 60% lager dan in dezelfde maand in 2019, het jaar voordat de pandemie uitbrak. De juwelen ter waarde van zo'n 2 miljoen euro die gisteren werden gestolen uit een chique winkel in Parijs zijn grotendeels terecht. De politie vond vandaag een groot deel van de buit terug in een auto langs de snelweg. Twee mannen van 44 en 54 zijn opgepakt. ANWB Verkeersinformatie. Er was een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. De weg is voorlopig nog 2 uur dicht tussen Sliedrecht-Oost en Gorinchem. Er staat 4 kilometer, je hebt er een half uur vertraging. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Griekenland al vanaf €249. TUI, discover your smile. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Alles wat je nodig hebt. Verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. De man en zijn camera. Meer was er niet nodig voor de film waarbij de man aanbelt bij een vreemde en zijn camera laat draaien. Als bioscoopbezoeker kunnen we meekijken met wat er dan gebeurt. Of niet gebeurt. De camera ziet wat niet gezegd kan worden. Hier is Guido Hendricks. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Guido, ik heb natuurlijk overwogen om gewoon met stilte te beginnen. Heel lang stil te laten worden. Wat jij doet, hè, met je camera, als je bij de mensen aanbelt. En dan gewoon zwijgen, blijven zwijgen. Jij praat nooit. Maar op de radio is dat toch een beetje lastig. Ja, nee, dat ik denk niet dat een kom hele iets interessante... dichter bij de microfoon. Oh, iets dichter. Ik denk dat een hele interessante uitzending gaat horen. Als Want ik denk dat jij zou winnen, hè? Ja, nou, weet ik niet. Misschien, ik weet niet hoe goed jij kan zwijgen. Of je stilte kan en durft te omarmen. Maar... Oh, ik kan heel lang zwijgen en ik vind stilte altijd prachtig. Ja, dan jammer dat ik niet bij jou heb aangebeld. Dan was het de deur dichtgeklapt. Ja? Dat kan ik je wel melden. En als ik bij jou had aangebeld, had jij ook direct de deur dichtgegooid. Misschien wel, ja. Ik denk dat het een beetje bij mij erg afhankelijk zou zijn... En wat voor staat ik op dat moment zou verkeren. Of ik heel ontspannen was of bijvoorbeeld druk aan het werk. Maar nee, ik denk inderdaad de kans het grootste zou zijn dat ik de deur meteen dicht zou doen. Meteen ook? Nou, ja, meteen. Nou, dan kent jouw vriend Victor van der Valk jou goed. En collega ook. Want die zei dat tegen ons. Oh nee, hij zou hem direct dichtgooien. Oké, ja. Misschien ja. Dan, helaas kunnen we natuurlijk niet meer proberen. Nee, dat is dan wel jammer. Maar jij noemt als eerste, als ik druk ben, hangt een beetje van af hoe ik... Zou er dan ook een situatie denkbaar zijn dat je... dat je toch even vol zou houden, die deur open zou laten en zou afwachten wat er zou gebeuren? Jawel, ik ben wel nieuwsgierig, denk ik. Ik ben wel nieuwsgierig ook naar het vreemde of het onbekende. Dus zeker. Ik denk dat ik ook niet gelijk dicht zou gooien. Mm-hmm. Maar iemand binnen laten, dat ook niet zo snel, denk ik. Nee. Nee, het is fascinerend. Hè? Dat is wat vooral zo ontzettend interessant is aan die film. Wat doen de mensen? Want er zijn talloos veel mogelijkheden. En je ziet alle gelaatsuitdrukkingen, stemmingen. Mensen die boos worden. Mensen die juist heel vriendelijk blijven. En jij weet dus onmiddellijk van jezelf wat jij zou doen. Nee, nogmaals. Nee, kijk, eigenlijk is het is natuurlijk geen eerlijke vraag. Want het is wel grappig. Twee filmjournalisten, Dane Lins en Jan-Pieter Ecker, die hebben ook bij mij aangebeld. Dus die hebben dit experiment al uitgevoerd. Leuk. Maar dan merk je, omdat ik natuurlijk, ik ben me bewust. Ik wist niet wanneer ze precies zou aanbellen, maar ik was wel bewust dat. Ik ken het concept inmiddels. Dus die spontaniteit die normaal natuurlijk in die eerste minuut vooral heel erg aanwezig is. En van daaruit ga je reageren, die was er niet meer. Dus dat blijft natuurlijk speculeren. En je weet hoe ze eruit zien. Ik weet hoe ze eruit zien. Ze komen zelf al een beetje voorbereiden, min of meer. Dan werkt het niet, denk ik. Nee. Nou ja, dat is ook het mooie van dit experiment. Dat het alleen maar werkt omdat jij dit hebt gedaan. En het werkt niet meer als ik het nog eens zou doen. Of in iedere andere situatie kan het. Nou ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik denk, jij met een vrouw, dan ik denk dat dan misschien wel een hele andere film zou opleveren. En ook wel interessant. Dat er toch interessante dingen zouden kunnen gebeuren. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Wat als jij een vrouw zou zijn geweest? Ja, om mezelf te verkleden als vrouw, dat vond ik dan niet nodig. Dat zou dan weer te ver gaan? Misschien, maar... Nee, dus wat als een vrouw het zou doen of een zwart iemand? Die vraag heb ik nog wel steeds. Wat zou er dan gebeuren? Ja, wat dat betreft had je nog allerlei vertakkingen kunnen verzinnen, toch? Je had mij kunnen inhuren en nog iemand anders. En dan kijken wat dat weer zou opleveren. Ja, nee, het is een heel simpel concept. Je zou het in principe over heel de wereld kunnen uitvoeren, denk ik. In elk land, in elke cultuur. Ik denk dat het wel hele uiteenlopende reacties oplevert. Ja. Je zou er prachtige studies van kunnen maken. Goed, we gaan straks dieper in op dit hele project, op deze film. De tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. Ik meld nog even dat we altijd terug te horen zijn via onze eigen kunststofpodcast. En op dit moment zijn we ook te zien op nporadio1.nl. Guido Hendricks, ben je inmiddels 34 of nog 33? 33. Ja. 33 jaar. En je bent filmmaker. Je deed verschillende studies. Liberal Arts and Sciences in Utrecht. En ook Practical Ethics, ook in Utrecht. En dan ook gewoon de Filmacademie in Amsterdam. Regie, documentaire en scenario. En je stond al in de internationale schijnwerpers bij je afstudeerfilm, hè, Onder Ons. En 5 jaar geleden debuteerde je dan met je eerste lange speelfilm, Stranger in Paradise. Waarin je eigenlijk de complexiteit van de Europese migranten bekijkt op een heel speciale manier. Misschien hebben we het daar ook nog wel over. Die film is echt bejubeld en heel goed ontvangen. Was in de tijd de opening van het ITVA. In 2016 was het, geloof ik, hè? Ja, 2016. Ja, en en nu is daar dan A Man and a Camera. En vanaf morgen in de Nederlandse filmzalen te zien. Première in AI. Een even simpel als krankzinnig idee, Guido. Nee, klopt, ja. Nee, klopt, ja. Ook niets tegen inbrengen. Nee, het is inderdaad kinderlijk eenvoudig en tegelijkertijd misschien ook heel erg kinderachtig. Het eerste idee en hoe het ontstaan is. Al toch. Vertel eens hoe het ontstaan is. Ja, het heeft al een relatief lange geschiedenis. Ik denk, het was al in 2012. Ik studeerde toen de tijd nog aan de Filmacademie. En ik ging met medestudenten naar Spa, een excursieweek. En ja, wat ik me van herinner, dat je in hele korte tijd allerlei onmogelijke opdrachten moest uitvoeren. Dus dan moest je elke dag een filmpje maken. Ja, en ja, daar is het begonnen. Toen ben ik eigenlijk begonnen, ik weet niet meer precies waarom, maar om mensen dus op straat heel direct met een camera te confronteren, terwijl ik zelf heel hardnekkig blijf zwijgen. Mm-hmm. En ook niet op een voyeuristische manier, dus in your face. Dus we kennen denk ik ook wel in documentaire de traditie van direct cinema, fly on the wall, dat je dus jezelf onzichtbaar maakt als je mensen op die manier filmt. Maar dit deed precies het tegenovergestelde. Ja. En daar begon het eigenlijk. Was je vroeger ook al een pestkop eigenlijk? Nou, valt mee, denk ik. Valt mee. Ik heb natuurlijk wel wat kattenkwaad uitgehaald, zoals ieder kind. Maar ik zou mezelf niet per se als pestkop betitelen, nee. Maar het heeft wel iets van een pestkop, hè? Nee, ja, zeker. Het heeft iets heel puberaals. Het heeft iets misschien wel weg van een treitervlogger. En zo is het begonnen. Ik denk dat het later pas... Zo is het begonnen? Nou, ik denk, toen ik dat deed op straat, toen werd het ook erg stalkerig. Dus wat wel een probleem was toen de tijd... Het was een klein experiment van één dag. Ik had op dat moment ook helemaal niet het idee om hier nog verder mee te gaan. Mm-hmm. Het was gewoon voor je studie? Ja, het was gewoon eigenlijk een grapje, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik ben pas jaren later dus dat materiaal gaan terugkijken met hele andere ogen. En toen vielen me toch een aantal interessante dingen op. Maar wat sowieso niet goed werkte, vond ik dat de mensen hadden geen ontsnappingsmogelijkheid. Dus ik bleef ze ook achtervolgen op straat. Dus ik kan me herinneren, was een man en die volgde ik 10 minuten lang. Die ging inderdaad ook door een draaimolen van emoties. Hij was dan enerzijds nieuwsgierig, maar ook angstig. En ja, ik heb dat materiaal mogen zien. Dat is ook heel spannend. Ik bedoel, ja. Die man die voelt zich verschrikkelijk ook. Ja, en uiteindelijk loopt hij dus naar huis en slaat hij de voordeur achter zich dicht. Dat is dus later een van de regels van de beperkingen geworden die ik mezelf heb opgelegd. Ik hou van, als ik films maak, om mezelf strenge beperkingen op te leggen. Dat ik mezelf ook moest beperken tot de voordeur, om mensen een snelle ontsnappingsmogelijkheid te bieden. Ja, want dat is het uiteindelijk geworden. Ja. Je bent dus al tijdens je studie ontdekt hier van... hé, wat gebeurt er als ik echt gewoon pal met mijn camera iemand benader? En achtervolg dan ook. En toen werd dat uiteindelijk dat je bij mensen ging aanbellen met je camera. Ja. En dan niks zeggen. Ja. Ja, daar ging wel een soort proces aan vooraf. Of wat ik net vertelde, ik ging dus dat materiaal jaren later terugkijken. En een aantal zaken vielen me op. Enerzijds dat er toch een heel intrigerend, in mijn ogen, spanningsveld was tussen degene voor en achter de camera. Dus ik had nog nooit zoiets gezien eigenlijk. Een heel ondoorgrondelijke vorm van drama, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd, wat ik ook interessant vond, is dat deze manier van filmen heel erg ook over film zelf, over het medium zelf ging. Omdat je mensen de hele tijd zag en hoorde verwijzen naar die camera. Dus mijn aanwezigheid, eigenlijk de transparantie van mij als maker tijdens het filmen, speelde ook een hele grote rol. En ik heb altijd in mijn hoofd, of zeker de laatste tijd wanneer ik films probeer te ontwikkelen en een nieuw idee probeer te ontwikkelen, dat de film altijd oprecht moet peilen naar zowel de mens als het medium. Dus het film moet ook voor mij over het medium zelf gaan en daar proberen. Maar dit klinkt alsof het heel experimenteel is, wat het natuurlijk ook is. Mm-hmm. Maar ik zag een heel spannende film van een man die met zijn camera bij mensen aanbelt. En je ziet een heel palet van hoe mensen daarop op kunnen reageren. En jij had jezelf regels opgelegd. Ja. Je zei net, ik hou heel erg van de structuur. Wat voor regels had je jezelf opgelegd? Nou, dus vooral liggend. Ik mocht alleen bij voordeuren aanbellen. Ook natuurlijk logisch. Nooit praten, maar ook niet non-verbaal of zo min mogelijk. Dus niet knikken? Nee, dat heb ik wel in latere fase. Dus als ik dan bij mensen voor de deur stond of op een gegeven moment zelfs werd binnengelaten. Dat ze een vraag stelden dat ik ja schudde of nee knikte. Maar dan werd het een soort wel eens niet een spelletje. En dan viel ik al de spanning weg en was het niet meer zo interessant. Dus daar ben je mee gestopt? Ik mee gestopt. Mm-hmm. Heb mezelf moeten aanleren. Dus een voordeur? Je bedoelt dat je niet bijvoorbeeld... dan zitten geen flatgebouwen in, hè? Nee, en niet dat ik gewoon vrijblijvend over de straat wandel... en dan mensen ga filmen. Mm-hmm. Hè? Dus het is steeds die comfort... Ik bel aan, die voordeur gaat open... en dan is meteen dat eerste moment... die confrontatie tussen mij en diegene die gefilmd wordt. Ja. En de videocamera, die natuurlijk ook een belangrijke rol speelt in dit geheel. En de derde was derde beperking... dat ik mezelf wilde beperken tot alledaagse omgevingen. Dus ik wilde geen... BN'ers of een soort van randfiguren in mijn film hebben. Ja, je weet natuurlijk nooit wie er opent. Nee, dat klopt. Maar ik heb wel. Had zomaar een BN'er kunnen openen. Nee, ik heb wel woonwijken gekozen waar ja, die kans heel minimaal was. En als dat dan zou gebeuren, dan zou ik dat niet in de montage hebben opgenomen. Waarom was dat belangrijk? Ik bedoel, waar moest het zo gewoon mogelijke mensen zijn? Is dat wat ik je hoor zeggen? Ja, zeker. Nou, dat was een andere reden waarom ik deze film heb gemaakt. De film is ook voor mij een antwoord zijn op wat in mijn ogen dan de hedendaagse documentaireformule genoemd kan worden. En daarmee bedoel ik dat, ja, ik denk toch een heel groot deel van de films en documentaires die vandaag de dag op de schermen verschijnen, mm-hmm. dat het altijd of ja, veelal actuele, buitennissige onderwerpen zijn... die vervolgens in een vrij herkenbare vorm aan de kijker worden gepresenteerd. Hè? En dat, ja, dat idee wil ik bevragen en misschien ook wel omverwerpen. Dus wat als je juist een hele onconventionele filmtaal... een manier van filmen die breekt met alle filmconventies... en misschien ook met de menselijke omgangsconventie... projecteert op het alledaagse, op gewoon mensen zoals jij en ik. Wat gebeurt er dan? Dus mm-hmm. en dit resultaat heb je kunnen zien. Ja, want wat gebeurde er? Heb jij uiteindelijk categorieën gemaakt voor jezelf dan, hè? Bedoel je categorieën? Nou ja, van hoe je kunt reageren. Dus we hadden het net al even over dat jij de deur direct zou dichtslaan. En ik ook. Maar wat voor andere reacties zijn er nog nodig? Wat voor andere categorieën waren er? Wat trof je aan? Ja, ik denk alles van agressieve afwijzing tot verregaand vertrouwen. Alles is wat daartussenin zit. Dus wat je zelf net ook al zei, een heel wijd spectrum aan... van boosheid, nieuwsgierigheid, fascinatie, verlegenheid, kwetsbaarheid. Ook wel angst, denk ik soms. Dat soort emoties inderdaad. Zullen we even naar één luisteren? We horen dus jou niet, okay. Maar de ander wel. Hij heet Ab. Ik ga even hem naar school brengen. Voel je vrij. Ik ben over 10 minuten terug of zo, dus moest ik je niet meer zien. Stuur een berichtje wat of, waar het voor was of zo. Of je mag ook wachten. Kijk maar even. Ja, dit is de meest vergaande. Het is ongelooflijk ontzettend aardige man die jou uitnodigt om binnen te komen en jij maar zwijgen en gewoon niks zeggen, wel filmen. En het dan zelfs zo gek maakt dat hij jou daar in je eentje achterlaat, want hij gaat zijn kleinkind even wegbrengen. Of ophalen, wat was het ook alweer? Dat wegbrengen. Weet ik eigenlijk niet. Wegbrengen, school, ja. En jij blijft in je eentje achter in dat huis. Zoveel vertrouwen. Ja, het was een grote verrassing, zeker. Wat gebeurde daar? Wat is jouw... Hoe kijk jij hierop terug? Ja, het is natuurlijk... Dat was niet de eerste keer dat ik daar aanbelde en Ab bezocht. Dus er gaan twee ontmoetingen aan vooraf. En wat daar gebeurd is, is dat... Ja, dat hij zich heel erg openstelt en dat hij... Even voor alle duidelijkheid, ook die keren praat jij niet, hè? Nee, dus nee. Er zijn mensen bij wie je een paar keer terugkwam. Ben teruggekeerd. Ja, dat is ook misschien nog wel goed om te vertellen. Dus in 2012 had ik dit gewoon even heel... dit experiment voor het eerst gaan op straat. En toen, een paar jaar later, toen, hè, wat ik net vertelde, dat ik terugkeek, dat ik toch een aantal vragen had die me bezig hielden. Dat ik dacht, er zit misschien meer in dan die gimmick die het in eerste instantie was. Toen heb ik in Eindhoven, waar ik in de buurt waar ik ben opgegroeid, een soort voorstudie gedaan. Toen heb ik bij, denk ik, 25 voordeuren aangebeld. En ook nog niet met het idee dat ik binnengelaten zou kunnen worden. En toen ontmoette ik dus een man, Jan Leper, een fysiotherapeut. En dat was eigenlijk de eerste die mij toen binnenliet. Ja, en ik was helemaal overrompeld van, hé, maar hoe kan dat nou? En ik niet praat. En hij, wat nog meer bijzondere was, vond ik, is dat hij zichzelf volledig bloot gaf. Dus hij vertelde over zijn scheiding, over zijn gehandicapte dochter. De camera werd ook het had bijna een soort therapeutisch effect, hoe hij over zichzelf sprak. En daardoor, door die ontmoeting, dacht ik, hé, maar behalve die vraag die ik had, hè, over die relatie tussen diegene voor en achter de camera. Over het medium zelf. Hoe verhouden we ons tot een videocamera tegenwoordig? Ging het van dat moment ook ineens over intimiteit en vertrouwen. Welke maat van intimiteit, dacht ik, is mogelijk als ik binnen word gelaten? Kan ik een vertrouwensrelatie of zelfs een vriendschap met iemand opbouwen? En ik heb toen een grote fout gemaakt. Want bij die man, Jan Leper uit Eindhoven, toen ben ik nog een keer teruggegaan. Ik weet nog wel, ik heb die dag redelijk bijna in extase toen de editor gebeld met wie ik toen werkte. Van ja, ik ben nu binnengelaten. En hoe, want we waren toen al een beetje aan het monteren. Ja, hoe ga ik dit verder? Hoe ga ik dit aanpakken? Maar toen ging ik terug en toen liet hij mij weer binnen. Maar ik voelde me zo bezwaard op dat moment dat ik de code verbrak. Dus dat ik ben gaan praten. Dus die kon ik niet meer. Ja, dat was klaar. Dat hoofdstuk was een einde. En Ab, ja, die heb ik toen veel later ontmoet. En ja, die had wel een bepaalde verwantschap met, ja, met die Jan Leper. Ja, en daar ben ik toen dus wel 3 keer terug geweest. En ja, die en dan gebeurt trouwens dit. Hebben we nog een kort fragmentje van Ab, als je dan weer terugkomt? Ah, vriend. Wil je binnenkomen? Oh ja, mijn dochter zit er ook. Maar kom verder. Het is zo koud buiten. Hij is er weer. Nee. Kom verder. Dat is mijn vrouw. Dus ja, daar heb ik niks over te zeggen. Aangenaam. Heb je trek in een kopje koffie? Doe maar zo of zo. Of doe maar zo of zo. Wil je koffie? Ja, ik vind het geweldig. Want sommige mensen zijn ook echt heel blij eigenlijk om deze aandacht te krijgen. Ja, kennelijk. Ja, uiteindelijk natuurlijk, die zijn wel in de minderheid, denk ik. Maar ik was ook verrast. Ik ben uiteindelijk wel, denk ik, toch wel door 10 mensen binnengelaten. Dus je zou, bij hoeveel mensen heb je eigenlijk aangebeld? 300 tot 400 voordeuren, maar een gedeelte was ook niet thuis. 300 tot 400 en dan, ja, en dan hebben 8 mensen jou binnengelaten. Ja, misschien wel wat meer, misschien wel 10. Dus dat vind ik toch nog wel een redelijk percentage. Maar het touwtje in de briefbus bestaat dus nog kennelijk. Was dat ook wat je wilde onderzoeken eigenlijk? Wat precies dan? Nou, dat touwtje in de brievenbus. Hoeveel vertrouwen hebben mensen nog in andere mensen? In dit geval een stilzwijgende cameraman. Ja, ik denk dat later, in een latere fase, is dat thema van vertrouwen en die vragen wel bijgekomen. Het was niet het startpunt. In het begin was ik daar nog eigenlijk niet mee bezig. Dus dat is gaandeweg onderdeel geworden van de film. Ja, je noemde net al de agressieve reactie. Hoe eng vond je het eigenlijk? Ja, niet in de zin, ik was niet heel erg bang voor agressie. Er waren een paar momenten dat ik zo overdonderd werd. Er is één scène in de film van een man. Het was toevallig in een vrij mooie wijk of een soort villa-wijk. Villa-achtige wijk. Waar was ik een intercom. Ik belde aan en de elektrische poort gaat open. Heel rustig. Dus een soort uitnodiging om binnen mooi te komen. Mooi filmisch ook. Ja, dus toch? Ik dacht, oké, dit wordt een mooie ontmoeting. Ja. Maar die, ik sta daar bij de tweede deur, op een aantal voordeuren, die man. Hij slaat min of meer op tilt en hij ineens draait de scène en slaat hij de camera uit mijn hand en valt hij me echt aan en moet ik soort van proberen te ontkomen en mezelf ontworstelen aan hem. Ja, dus, en dat zien we allemaal, hè? We zien de camera, zien jou vallen. Ja. De camera rare bewegingen maken, dat is echt... Maar dat was dus. Er was nog één moment dat is ook wel weer bijzonder. Dat was toevallig in dezelfde wijk van het fragment wat we net hoorden van Alper. Dus die mij meerdere keren binnen heeft gelaten en zelfs in zijn huis achterliet. Ik weet nog, toen belde ik ook aan bij een huis. En er was een groot raam met wat Bijbelse teksten. Maar die vrouw deed niet open, maar die filmde mij terug met haar iPhone. Vond ik op zich wel een interessant beeld. Dus ik bleef een beetje filmen en op een gegeven moment was de scène wel klaar. En ik had altijd een briefje bij me dat ik, waarin stond dat de opname verwijderd zouden worden, mits ik niet zou terugkomen voor toestemming. En ik doe dat briefje in de brievenbus en ze pakt mijn vingers en ze wil echt mijn vingers breken. Dus dat was ook wel, denk ik, het andere moment dat ik dacht, ik moet uitkijken. Maar hoe is dat afgelopen? Ja, ik heb gelukkig net op tijd mijn hand kunnen terugtrekken. Dus dat ze zitten nog aan mijn vingers. Nee, maar ik heb dat denk ik 5 of 6 keer heb ik zoiets meegemaakt. Mm-hmm. En die ene nare agressieve scène, die heb je er dus in. Ja, die zit in de film. Maar waar wel natuurlijk het moment dat je, soms op een gegeven moment, hoe vaker ik dit ging doen, dat ik op een gegeven moment wel mensen steeds beter begon te lezen. Dus ik ze agressief werd en dan stopte ik wel. Mm-hmm. En legde ik uit wat ik aan het doen was. En ik begreep dat je die man die jou dus aangevallen was, die ervoor zorgde dat jij plat op de grond kwam te liggen, je bent nog 2 keer teruggegaan met een draaiende camera. Nou, zelfs 4 keer, denk ik. 4 keer? Ja. Dat is vrij ongebruikelijk, hè? Dat als je dan tegen de vlakte bent geslagen, dat je het gewoon... Waarom? Ik denk 2 redenen. Enerzijds, ik vond het wel een hele interessante ontmoeting uiteindelijk. Ik begreep hem ook wel. Ik begrijp dat als je zo bij iemand binnenkomt zonder te zeggen dat je dat ook agressie kan oproepen. En de tweede reden was dat ik hem ook denk ik wel een soort tweede kans wilde geven. Dus ik dacht, wat als ik nu terugga? En misschien had hij ook wel enigszins spijt van zijn reactie. Misschien dat hij me nu ineens wel binnenlaat. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Dus wat gebeurde er wel? Ja, de eerste keer kwam zijn vrouw geloof ik aan de poort. En die was die liep al vrij snel weer weg. En de derde keer kwam er een beveiliger. Want het was ook een wijk waar ze zo'n particuliere beveiliger hadden geloof ik. Die kwam met zijn autootje en die ging mij ook een paar minuten achtervolgen. Meen ik me te herinneren. Ja, en op een gegeven moment de vierde keer kwam helemaal niemand meer. En toen was het klaar. Hmm. In wat voor stemming moest je zijn als je zo op pad ging? Ja, ik moest mezelf wel steeds over een bepaalde drempel zetten. Dus waar ik constant 2 stemmetjes in mijn hoofd die elkaar bevochten. Waarbij het ene stemmetje zei, wat is het voor flauw puberaal idee? Wat ben je aan het doen? Ben je niet te oud voor? En het andere stemmetje zei, maar het is misschien ook wel goed om een bepaalde tegenstrijdigheid te voelen die jezelf ook enigszins verscheurt. Dat is misschien wel goed als je een film maakt. Want leg dat eens uit. Welke tegenstrijdigheid? Juist omdat het ingewikkeld was om het te doen. Ja, of je een drempel weerstand, over moest. Ja, precies, die weerstand. En zodra die weerstand er is, is het voor jou eigenlijk een teken van, ik heb iets beet. Ja, of kijk, dit was in die zin wel ook een vrij persoonlijke film, in de zin dat ik zelf ook bijna een soort performance moest doen. En die weerstand, ik voelde... Dus die weerstand was denk ik ook een soort mengeling van macht en, en schaamte. Macht aan de ene kant, mm-hmm. hè, van dat videoapparaat... en wat die met een ander iemand kan doen als je iemand daar zo mee confronteert. En tegelijkertijd schaamte over wat je iemand aandoet. Ja, en ook dat ik die... Luister even naar het nieuws van 8 uur. En dan praten we verder over jou en over je werk... en dat je die confrontatie wel vaker opzoekt. Ook in heel andere situaties. Daarover later meer. NPO Radio 1. Het coronavaccin van Pfizer zou na een half jaar dalen van 96% naar 84%. Dat staat in een onderzoek waar de site StatNieuws over schrijft. Elke 2 maanden zou het vaccin zo'n 6% minder werkzaam worden. Eerder zei Pfizer al dat er mogelijk een derde prik nodig is voor optimale bescherming tegen het virus. In de studie worden daar geen uitspraken over gedaan. Het onderzoek moet ook nog door andere wetenschappers worden beoordeeld. Het demissionaire kabinet neemt waarschijnlijk maandag een besluit over het houden van eendaagse evenementen vanaf 14 augustus. In eerste instantie zou een beslissing daarover pas op 13 augustus volgen. Organisatoren van evenementen hadden een kort geding aangespannen omdat ze dat te laat vonden. Het Outbreak Management Team is nu gevraagd of, en zo ja hoe, eendaagse evenementen veilig kunnen worden gehouden. Eerder deze week kondigde het kabinet aan dat meerdaagse festivals tot 1 september verboden zijn. De politie heeft een man van 26 opgepakt voor de ontploffing in een portiekflat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland begin deze week. De flat raakte door de explosie zwaar beschadigd, maar vandaag konden de meeste bewoners weer terug naar huis. Een partij juwelen ter waarde van zo'n 2 miljoen euro... die gisteren werden gestolen uit een chique winkel in Parijs... is grotendeels terecht. De politie vond vandaag een groot deel van de buit terug... in een auto langs de snelweg bij Metz. 2 mannen van 44 en 54 zijn opgepakt. Volgens Franse media waren ze onderweg naar de Servische hoofdstad Belgrado. Gisteren sloeg een gewapende man toe in de winkel in de Franse hoofdstad. Of een van de 2 arrestanten ook de overvaller is, is niet bekend. Het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien... en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en is het zo goed als droog. Het wordt dan maximaal 22 graden. Vanaf vrijdag weer wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. Filmmaker Guido Hendricks is de gast en we spreken over zijn nieuwste film A Man and a Camera. Een documentaire, heel speciale film, vanaf morgen te zien in de Nederlandse filmzalen. Guido, geboren en getogen in Eindhoven en voetballiefhebber. Dus het zal jou deugd doen dat wij verslag doen van de Champions League. Hè? Arno Vermeulen is aanwezig bij PSV Galatasaray. En we gaan schakelen als er wordt gescoord. Ik hoor nu allerlei geluiden. We gaan schakelen als er wordt gescoord. Want het is jouw clubje, hè? Ja, maar we hebben de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen. Dus makkelijk. We hoeven niet te schakelen, want het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Nou, dank voor deze voorspelling. We hadden het net over hoe jij dan op pad ging op zo'n dag dat je wist... oké, vandaag ga ik het weer doen. En ik vroeg je ook in wat voor stemming je dan moet zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Want ik kan me voorstellen dat er ook dagen zijn... dat je er niet toe in staat bent. Nee, zeker. Maar wat ik al in het eerste deel vertelde... het is wel begonnen in 2012... maar uiteindelijk heb ik maar, denk ik, 25 dagen gefilmd. Dus het is wel over een hele lange periode verspreid geweest. Maar het zijn maar... uiteindelijk heel weinig. Nog even luisteren naar een fragment... waarin we een oma horen waar je hebt aangebeld. Goedemiddag. We worden gefilmd, zegt hij. Met wie heb ik te doen, zeg maar. Zeg maar, hallo. Piep. Piep. Wat moeten jullie zeggen dan? We zijn bij... Oma. Zeg maar, kom er maar in. Ja, het is heel opvallend hoe anders mensen reageren... als ze een kind onderhand bereiken hebben. Vond jij dat ook? Ja, dat was wel iets wat vaker terugkwam. Als kinderen inderdaad of bij de voordeur stonden... of toevallig daar thuis waren... dan gebeurde altijd wel iets spontaans. En dan werd ik ook vaak of binnengelaten, of dan was het in ieder geval een lange ontmoeting aan de voordeur. Ja, ja. En ook een beetje alsof ze zich verschuilen achter dat kind. Of dan makkelijker meegaan in dit is een spelletje. Wat zijn jouw opvattingen daarover? Of ideeën daarover? Ja, ik denk dat kinderen zijn misschien niet zo bewust van zichzelf als volwassenen zijn. En ik denk op het moment dat je heel bewust van jezelf bent, ga je niet zo snel hierin mee, denk ik. En dat was misschien de reden waarom als er kinderen bij waren, dat er vaak wel iets moois gebeurde. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat mensen toch eigenlijk angstig zijn, hè, als dit gebeurt, kan ik me voorstellen. En dat ook willen toedekken. En zeker voor zo'n kind dat niet willen laten zien, omdat het kind dan misschien ook bang zou kunnen worden. Dus er om die reden een spelletje van maken. Ja, kan ook. Maar wat vaak gebeurde, wat je daarvoor zei, is dat ik heb ook wel vaak meegemaakt dat de volwassenen zich verscholen achter het kind. Dus dat ze het kind dan bijna letterlijk naar voren duwden. En he, die ging dan reageren of de ontmoeting aan, confrontatie, hoe je het wil noemen. Dat gebeurde ook wel vaak. Dat was een soort van omkering bijna van bepaalde verhoudingen. Dat was wel grappig, zeker. Grappig. Ja, grappig. Interessant, ja, mooi en fascinerend ook wel. Ja, ja, want ben je iets anders gaan zien in hoe mensen reageren? Heeft het je op een bepaalde manier verbaasd? Of verrast? Ja, wat mij sowieso verrast heeft, is dat ik dus dat ik überhaupt werd binnengelaten bij mensen. En hoe ver dat vertrouwen kan reiken bij mensen. Dat heeft me verrast. Hoe verschillend inderdaad mensen zich tot zo'n videocamera kunnen verhouden. Verder denk ik. Nou, dat vertrouwen vind ik wel mooi om even op door te gaan. Want Victor, jouw goede vriend, zei tegen ons: Guido is wantrouwend naar de medemens. Hij zal niet snel iemand vertrouwen. Nee, klopt. Klopt. Ik, of in ieder geval wel sceptisch altijd. En, waarom eigenlijk? Weet ik niet. Nee, dat is zo gegroeid, denk ik. Dat weet je niet? Nee. Je bent niet 33 geworden om onmiddellijk te beamen dat je inderdaad wantrouwend bent en dan niet weet waar dat vandaan komt. Nee, maar toch is het zo. Ja, ik kan er niet heel veel meer van maken, denk ik. Maar het is er. Nou ja, ligt er ook. Ja, wantrouwend. Ja, nou niet terugkrabbelen. Ja, je zei direct, terug. Ja, ik ben wantrouwend, dat klopt. Nou ja, ik ben. In ieder geval, het kost wel. Ik neem mensen niet zomaar in vertrouwen, denk ik. In die zin. Ik ben niet iemand die. Die toch op zijn hoede soms kan zijn, ja. Als ik andere mensen ontmoet. Maar ja, nou, misschien moet ik toch gaan terugkrabbelen. Ik weet niet of dat. Ik ga er nog over nadenken en komen later op terug. Want wat beweegt jou dan om dit te ondernemen? Om juist de hele tijd dat vertrouwen te bevragen of uit te dagen? Dat is ook wat je doet. Ja, nou, ik was op zoek naar een avontuur. Dat is denk ik het simpele, maar zeer waarheidsgetrouwe antwoord. En dat vond ik hier met deze film. Waar we het net over hebben gehad, waren allerlei redenen, allerlei vragen. Wat ik merkte, die in het materiaal zaten en die ik waar kijker deelgenoot of eigenlijk medeplichtig wilde maken daarvan. Mm-hmm. En dat vind ik zelf interessante films. Dus toen dacht ik, ik moet hiermee doorgaan. Ja, want je maakt de kijker medeplichtig, omdat je natuurlijk onmiddellijk gaat afvragen, wat zou ik doen? Mm-hmm. Hoe zou ik reageren? Maar ook, is dit wel oké, wat die man daar doet? Dat vroeg ik me ook heel erg af. Mm-hmm. Zeker toen ik zag dat je, wat was er ook alweer, Practical Ethics hebt gestudeerd in Utrecht. Hoe ethisch is het eigenlijk om stilzwijgend bij mensen aan te bellen en vervolgens niks te doen? Waarom vind jij dat verantwoord is? Nou ja, omdat het is wel heel transparant. Ik denk, sowieso hebben we natuurlijk nou, later. Nou, niet zeggen dat het transparant is. Jawel, maar dat is wel zo. Want als je, kijk, als je, omdat mijn positie of mijn aanwezigheid is mm-hmm. heel duidelijk. Dus dat maakt het volgens mij het materiaal heel erg transparant, denk ik. Terwijl je in veel films ziet, als de maker afwezig is en die zichzelf wegcijfert, ik vind al, kijk, de positie van de maker en die subjectiviteit die daarbij hoort, die moet je volgens mij ook inzichtelijk maken aan de kijker. Dat is voor mij in ieder geval heel belangrijk. En het tweede wat ik erover kan zeggen is dat natuurlijk op het moment zelf is het dan nog niet transparant, omdat ze niet op dat moment precies weten waar ze onderdeel van uitmaken of in welk avontuur in ze welke zelf, context, ja, welke context ze gefilmd worden. Maar we zijn daarna ook terug geweest. Dat is nog een hele opgave naar al die adressen door heel Nederland om aan iedereen toestemming te vragen die we uiteindelijk in de montage of in de film wilden vertonen. Ja. En dan zag je dat op het moment dat je dus ook die moeite neemt om bij die mensen terug te gaan en ze alles uitlegt en ook laat zien, hè, hoe ze dan in de film getoond worden in de context van al het andere materiaal. Heb je met al die mensen nog weer nagesprekken gehad? Ja, dus eigenlijk? Ja, en soms duurde dat best lang. En dan we hebben dus echt wekenlang wel in de auto gezeten met een laptop op schoot om te kijken om de voordeur te vinden en daar toestemming te vragen. Ja. Ja, daarmee is het ethisch verantwoord. Nee. Nou ja, dat ik weet niet, ja, nou, wat versta je onder ethiek? Nee. Ik begrijp wat je zegt. Ja. Je bent gewoon, je hebt het heel mooi afgerond. Ja. Maar is het moreel gerechtvaardigd? Hè? Ja, dat is waar ethiek over gaat. Dat is inderdaad. Dat is altijd een discussie. Dat is natuurlijk nooit. Ja, nooit want jij staat daar met die camera. En het is niet zo dat. Zou je het bijvoorbeeld ook durven zonder die camera? Dus bij mensen aanbellen en blijven zwijgen? Ja, dat zou ik durven, maar dan levert het geen film op natuurlijk. Nee, die vraag heb ik me wel gesteld. Het is natuurlijk wel moeilijk om een onderscheid te maken. Is het nou de videocamera die mm-hmm. de katalysator is in heel dit proces en in deze film? Of ben ik het als persoon? En die twee dingen zijn natuurlijk heel moeilijk te scheiden, denk ik. En daar ben ik ook nog niet helemaal achter hoe die twee zich dan precies tot elkaar verhouden. Want soms was ik natuurlijk onderdeel van die camera, bijna als één entiteit. Maar er waren ook momenten dat mensen dan toch heel erg oogcontact met mij zochten. Mm-hmm. En probeerden juist die kamer een beetje te vergeten. En dan probeerde ik hun reactie, denk ik, meestal te spiegelen. Om ze ook op hun gemak te laten voelen. Maar hoe dan? Hoe stel je iemand op zijn gemak terwijl je niks zegt? Nou, bijvoorbeeld als jij begint te lachen en ik lach terug. Dus het door te spiegelen, denk ik, dat heel dat mensen geruststelt. Ja. Hoewel. Maar natuurlijk ook nog heel veel momenten schiet me nu te binnen dat mensen dachten dat ze een prijs hadden gewonnen. Dus je hebt natuurlijk al die conventies, ja. Hè, waar het ook een beetje aan appelen in. Niet alleen man bij het hond, maar ook natuurlijk de postcode-loterij en de kaston die dan om de hoek zou staan. En dus dat was dan wel soms ingewikkeld. Dat op een gegeven moment was ook een man die ging echt zijn vrouw nog halen. Ja, je moet nu ook komen, want hij gaat het zo vertellen dat we dan dat prijs kaston dan om de hoek zag. Precies, en die kwam dus nooit. Oh, dus soms zag je natuurlijk wel de hoop vervliegen in de ogen. Dat spijtte mij dan zeer natuurlijk. Ja. Maar wat natuurlijk ook zo is, is dat ik kijk dan niet alleen naar jou, maar ook in een camera. En ik weet niet wie er allemaal nog meer naar mij gaan kijken. Dat kan natuurlijk ontzettend bedreigend zijn. Ja, zeker. Kijk, dat heb ik ook wel geleerd. Ik denk, een camera die dwingt mensen bijna tot de performance vaak. Dat is een beetje hoe het volgens mij werkt. Mm-hmm. Dus ik heb ook vaak gezien dat mensen dus, ja, die moesten dan toch iets doen. Of, hè, of zich ergens proberen aan vast te klampen. Dat levert gewoon dit soort fascinerende confrontaties op. Ja. Denk ik, ja. Wat maakt dat jij dat zo interessant vindt om die confrontatie aan te gaan? Want ga er maar aan staan. Hoewel ik er nu wel ontzettend veel zin in krijg, nu jij voorstelde van wat zou er gebeuren als jij dat zou gaan doen. Maar waarom vind jij het lekker om te confronteren, om op zoek te gaan naar ongemakkelijke situaties? Want als het iets is, is dat het wel. Ja, dat is ook onderdeel van mijn werk, denk ik. De films die ik maak, er zit altijd een bepaald ontregelend effect in. Het begint ook vaak met een bepaalde provocatie. Ik hou ervan om de kijker te ontregelen, om de verbeelding van de kijker in beweging te zetten. Ik denk dat dat ook een rol speelt en dat daaraan verwant is om die verbeelding te prikkelen, misschien zelfs wel op til te laten slaan. En dat bereik je volgens mij, of ongemakkelijkheid is een manier om dat te bereiken. Kijk, voor mij hoeft een film niet heel behapbaar of consumeerbaar te zijn. dat die films vind ik zelf vaak minder interessant. Hm. Zullen we eens luisteren als het, hoe het klinkt als het schuurt? Wat doe je? Ja, kom dan maar binnen en doe maar die deur dicht. Wat is dit? Ja, wat is dit, joh? Spoor je wel, kerel? Ja, ik wil het niet van je wagen. Ik vind het niet leuk, hoor. Wil je zeggen waarvoor je komt? Want mijn man is net opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb geen zin hierin, eerlijk gezegd. Of kun je niet praten? Nee, hè? Ik wil dat je nu weggaat en anders bel ik de politie. Ja, deze was pittig ook, hè? Ja, dit waren twee reacties die je niet echt op prijs stelde. Nee. Nee, maar ook ongemakkelijk voor jou, toch? Lijkt me. Ben je op zo'n moment als die vrouw zegt... mijn man is net vandaag opgenomen, ook niet bezig met... oh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, het was heel eerlijk te bekennen. Die vrouw die was vrij nors en nou... Daar had ik dat niet. Ik had dat meer als ik zeg dat mensen heel kwetsbaar waren. En op hun kwetsbaars, dan voelde ik mezelf heel bezwaard, merkte ik. Maar als mensen gewoon boos werden... kijk, ik kan natuurlijk ook niet weten, om heel eerlijk te zijn... dat haar man net of in het ziekenhuis opgenomen. Ja, het is niet dat ik... Nee, op die specifieke scène had ik niet heel veel. Nee. En wat bedoel je dan met mensen die heel kwetsbaar zijn? Wat... Nou ja, dat je echt ziet worstelen. Dat ze niet zo goed weten wat ze met die situatie aan moeten. Ook heel verlegen. En die kwetsbaarheid, dat vond ik moeilijk. Omdat als je mensen in zo'n kwetsbare positie zet... wat ik natuurlijk wel doe. Dat was moeilijk voor mij. Dat was denk ik ook wel de reden waarop ik op een gegeven moment moest stoppen... met het experiment of met deze film. Ik kon het op een gegeven moment gewoon niet meer opbrengen... om steeds weer mensen op die manier te overvallen. Had echt een limiet voor dat jou. Dat had een limiet, ja. En ik denk ook, enerzijds had mee te maken... ik werd natuurlijk ook langzaam steeds een jaartje ouder. Dus de persoon die dit idee bedacht of waar het ooit begon... Die afstand werd te groot tussen de persoon die ik later... Oh, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk heb je dat nu al een paar keer gememoreerd. Kan dit nog wel de puber? Weet je? Je ziet het ook toch als iets... een afsplitsing van jezelf... waar je niet meer zo heel veel mee te maken hebt. Nee. Dat, zo zie ik het wel een beetje, ja. Het is wel een film die achter me ligt op dit moment, ja. Ondanks dat hij net af is. Er is een andere film die misschien waarin je die confrontatie ook op zoekt. Nou ja, ik heb niet al je films gezien, maar het komt dus vaker voor in jouw werk. Maar, in ieder geval met de kijker, de confrontatie. Ik denk dat niet zo heel snel met de mensen die ik portretteer in de film... of de personages, maar de confrontatie met de kijker zoek ik altijd. Ja, ja, terwijl Victor ons ook vertelde, het is... Als iemand zegt hij choqueert om te choqueren, wat je wel eens hoorde op de academie, dat is ook weer helemaal niet aan de hand. Dus het kan ook een rare uitwerking hebben. Ja, dat is natuurlijk altijd de valkuil, dat een soort effectbejag wordt. Daar moet je, denk ik, dat moet je proberen te ontstijgen. Want laten we even kijken naar een film. Dat was dus je eerste lange film, hè? Stranger in Paradise, opening van het ITVA in 2016. Misschien moet je zelf even vertellen wat daar, hoe je die film hebt gemaakt, wat je hebt gedaan. Ja, het was een film. Ik wilde heel graag de op dat moment heersende machtsverhouding tussen Europa en vluchtelingen invoelbaar maken. En wat ik heb gedaan, ik ben met een acteur, Valentijn Danens, die speelde Europa. Hij was eigenlijk de verzinnenbeelding van Europa als continent. Gingen we naar op Sicilië. Victor was daar ook bij. Klein dorpje waar die migranten net aankwamen. En na een lange reis. En we organiseerden daar verschillende bijeenkomsten. Soort eigenlijk klasjes in een klaslokaal. En ze werden elke keer geconfronteerd met een ander sentiment. Dus de ene keer heel hardvochtig en een conservatief betoog. Van jullie zijn niet welkom. Ga naar huis. Je maakt geen schijn van kans hier. En dan weer juist heel... zalvend en verwelkomend. En de laatste acte, de derde acte... was dan juist heel ambtelijk En eigenlijk een uiteenzetting van de regels. Dus een soort afvalrace van wie krijgt een verblijfsvergunning en wie niet, als we nu de asielprocedure hier zouden toepassen op jullie. En dat was dan een mix van documentaire en fictie. Ja. Ja, dus je zou kunnen zeggen echt op het snijvlak van fictie en documentaire. Dus dat is iets wat ik ook wel vaker doe en wat ik interessant. Voor mij zijn fictie en documentaire niet zozeer heel erg verschillend. Ik zie het meer als stijlmiddelen die ik kan gebruiken om een film te maken. Dus ik zie dat niet als twee hele ver van elkaar afstaande genres eigenlijk. Ja, want in dit geval, wat je net zei, was de acteur dus verbeelde Europa. Dat is gewoon een man die voor een klasje werd neergezet met echte Afrikanen die net waren aangekomen op Sicilië. Ja. Wat natuurlijk ook ethisch niet verantwoord, ga je nu zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk ook echt op het randje van wat kan. Want bij de première heb ik me laten vertellen, toen met ITVA, was het echt een geroezemoes van heb ik jou daar. Van kan dit? Mag dit? Ja, nee, dat is op zich een interessante vraag. Maar het geldt weer hetzelfde. We zijn wel heel transparant geweest. En die migranten wisten heel goed waar ze onderdeel van uitmaakte, dat een acteur was, wat ze ook zouden horen, dat betoog. En daarna, dus die zin, het is niet dat ik probeer me voor te stellen, je komt net aan. Je hebt de meest vreselijke ontberingen doorstaan. Ja. En dan komt daar een filmmaker met een petje op. Ja, op dit moment toen had ik geen pet op. Oh, toen had ik geen pet op. En die legt jou dit dan uit. Ja, maar ik denk, het was ook dan een dorp waar ze eigenlijk niet gezien werden door de plaatselijke bevolking. Ze verveelden zich heel de dag stierlijk. Ze zaten maar in dat vluchtelingenkamp. En ze waren toch heel blij dat wij daar waren. En dat de mensen in hun geïnteresseerd waren. En dat ze, ze wilden heel graag met ons doen. Eigenlijk al die migranten die dachten, als we ook iets te weten kunnen komen over Europa, over de sentimenten die heersen, waarom niet? En daarbij moet ik zeggen dat die vraag is dan vooral van het publiek wat de film hier in Europa heeft gezien of in Nederland. Maar die migranten zelf na zo'n opname, die begonnen heel hard te lachen. Die vonden helemaal niet zwaar of verschrikkelijk over het algemeen. En die hebben natuurlijk wel wat andere dingen doorstaan, wat heel wat verder gaat dan camera. Dan een camera die dan en zo'n man die dan een beetje hard voor hen is. Ja, een groot deel kwam net. Waarom vond jij dit belangrijk om de film op deze manier te maken? Nou ja, er werden toenertijd heel veel films gemaakt, denk ik, over de vluchtelingenproblematiek in Europa. Maar wat bijna ook, het grosso modo ging het toch altijd over, was altijd het perspectief van de vluchteling. Dus altijd, hè, het lijden van de vluchteling werd dan in beeld gebracht. En ik had mezelf de vraag gesteld, is het niet interessant om eerst naar onszelf te kijken voordat we het lijden van de ander proberen te verbeelden? En die film gaat ook niet over vluchtelingen. Die gaat over Europa. Die gaat over hoe wij in Europa ons tot vluchtelingen verhouden. Mm-hmm. Wat onze standpunten zijn. En daarmee kun je de kijker volgens mij een veel interessantere spiegel verhouden dan toch te vaak sentimentele verhalen die op dat moment over vluchtelingen werden verteld en die zichzelf ook in den treuren bleven herhalen. Mm-hmm. Is dit iets waar je, want je zei die man die begon met die film, waarbij die ging aanbellen aan de deuren, daar heb ik, dat is een soort afsplitsing van mezelf. Maar toch is het wel allemaal een heel duidelijke bron. Namelijk iemand die, ook al moet het misschien een beetje met harde hand, wel iets heel graag duidelijk wil maken. Nee, daar ben ik niet mee eens. Want ik denk niet dat ik probeer in ieder geval in mijn films het zo min mogelijk voor de kijker in te vullen. Dus ik probeer toch een verhaal, ook Strange in Paradise, altijd zo te construeren dat er meerdere waarschijnlijke mogelijkheden zijn. Dat heb je natuurlijk heel duidelijk. Ja. Je laat zelfs drie standpunten zien. En in de andere film is het een heel palet. Maar je bent wel heel duidelijk bezig met confronteren, mensen met harde hand laten nadenken. Misschien is dat het dan. Ja. Met harde hand laten nadenken. Die ga ik onthouden. Wat is de bron daarvan? Geen idee. Nee, de bron. Ja, wat is de bron? Ik heb niet een dusdanige introspectie gedaan. Ja, maar het was er al voordat je naar die filmacademie ging. Hè? Toen was je al aan het filmen en toen was je toch al... Ja. Nou ja, mensen aan het denken zetten is denk ik, dat kan geen kwaad, toch? Nee, dat kan zeker geen kwaad. Ga dus, vooral door. En hoe je dat dan doet, inderdaad, wat je... Ja, ik vind het prettig als het schuurt. Dat vind ik het meest interessant. De films waar ik door geïnspireerd mm-hmm. ben en raak, die doen dat ook. Dus zo gaat het dan, denk ik. Mm-hmm. En ja, toch nog even terug te komen op dat... Hè, dat duidelijk, iets heel duidelijk willen maken. Maar die, kijk, volgens mij, wat ik in ieder geval altijd probeer... is dat je een conflict in het hoofd van de kijker creëert. En daar is waar het schuurt. Dus als de kijker niet meer weet... Hè, als je die meerdere waarschijnlijke mogelijkheden hem of haar voorspiegelt... daar is volgens mij, dat is wanneer het interessant wordt, denk ik. En dat is ook het conflict dat zich in jouw hoofd afspeelt. Ja. Want op het moment dat ze. Ja, maar ik weet het antwoord ook niet. Dus ik probeer eigenlijk de kijker deelgenoot te maken van die vragen die er dan. Die daar heersen, ja, die er zijn. Wat ik wel mooi vind, is dat Victor van der Valk dan zegt. Die jou dus al heel lang kent. Die zegt. Ik heb wel veel lang met Victor gesproken, hoor ik al. Dat jij dus. Guido zoekt de confrontatie uit overtuiging en passie voor zijn film. Dat is duidelijk. Het conflict wat vervolgens ontstaat, kan hij goed aan. Maar ik weet dat hij heel gevoelig is. En er wel degelijk last en verdriet van heeft. Maar dat zie je niet aan hem. Wat van het conflict? Ja, als er dan conflicten ontstaan. Die, waarin je toch in gesprek moet. Of bijvoorbeeld op de filmacademie. Dat je daar confrontaties aan ging. Ja, dat klopt. Maar dat was noodzakelijk. Dat was noodzakelijk. Dat was noodzakelijk, ja. Ja. Nee, soms, ja, ik denk wel, als je bepaald overtuigd bent en een bepaald doel voor ogen hebt, dan ontkom je niet aan om vijand te maken, denk ik. En een confrontatie aan te gaan. En die ga ik dan ook niet uit de weg. Maar goed, het kost inderdaad soms ook heel veel energie. Wat ik liever aan iets anders zou besteden. Ja, ik vind hoe dan ook stoer. En het levert mooie films op. Ik heb er echt enorm van genoten. Ik hoop dat er veel mensen gaan kijken. Ik hoop het ook. Ja. Vanaf morgen dus in de Nederlandse filmzalen. En nu moet jij even gaan bedenken ik wat je op de tegel gaat schrijven. Schrijven. Oh, dat tegel. Ja, daar heb ik niet... Even kijken. In welke richting moeten we het zoeken, Guido? Ja, ik hoorde toevallig een goede vriend van mij vertelde wel een mooie anekdote. Maar dat eindigde wel vrij pessimistisch. Dat hij onlangs bij een taxichauffeur in de auto stapte... En ze waren 5 minuten aan het rijden, ook stilzwijgend, werd niet gesproken. En toen zei hij op het allerlaatst, het leven is niets. De opmerking die mijn vriend daarbij maakte was, het is lang geleden dat ik zo'n coherent verhaal heb gehoord. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar ik zal het... Het leven is niets? Ja, maar ik zal het iets... Maar er werd niks gezegd en toen was dat het enige wat werd gezegd. Begrijp ik het goed, deze anekdote? Ja, dat het leven is niets. Helemaal goed. Ja, nou laten we daar dan mee afsluiten. En bij PSV Galatasaray is het ook nog niets. Want anders hadden we wel wat gehoord van Arno Vermeulen. Is dat een goed of een slecht teken? Goed teken. Een goed teken. Oké. Guido Hendricks, dank je wel. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken met Annette van Dricht en Hans van der Steeg. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dank meneer Hendricks. Morgen een gesprek met schrijver en reiziger Martin Hendricksma. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt.